Εσείς ιδιωτικοποιηθήκατε ή ακόμα? Ξεκινούν τώρα οι πίσω σελίδες. Should I go? If you say that you are mine, I'll be here till the end of time. So you got to let me know. Should I stay or should I go? Γεια σας, καλώς ήρθατε. Πίσω σελίδες. Είναι Τετάρτη και 26 ο Γενάρης. Κοιτάξτε, αυτό εδώ τώρα θα έπρεπε να είναι κανονικά στη σκέψη, στα χείλη αρκετών σήμερα. Το αν πρέπει να μείνω ή να πάρω τα μπογαλάκια μου και να φύγω. Μη σας πω και ψηλά, όσο πιο ψηλά μπορείτε να φανταστείτε. Ανησυχώ ότι συνήθως, η πρακτική λέει ότι σε φεύγουν συνήθως, δεν φεύγεις μόνος σου. Γιατί ξέρεις, άμα κατσικωθείς, μετά γρατζουνάς, βγάζεις τα νύχια, γρατζουνάς την καρέκλα και ό,τι και να έχει γίνει, σίγουρα κάποιος άλλος θα φταίει περισσότερο. Ή θα φταίει κάποιος άλλος γενικά, ή ακόμα και αν παραδεχτείς ότι φταίς, κάποιος άλλος μάλλον φταίει περισσότερο. Και τελικά, με κάποιο περίεργο τρόπο τη γλιτώνεις ή περιμένεις έναν επόμενο ανασχηματισμό που θα διορθώσει, λέει, τις δυσλειτουργίες του παρόντος σχήματος, το οποίο σχήμα το παρόν ήταν αποτέλεσμα δυσλειτουργιών και δομικών αλλαγών που έγιναν από την προηγούμενη κακοκαιρία, από το Χρυσοχοΐδη ακόμα, θυμάστε, τότε που έκλεισε η Εθνική Οδός εννοώ. Και πηγαίνεις έτσι από ανασχηματισμό σε ανασχηματισμό και από δομικές αλλαγές σε δομικές αλλαγές και τελικά δομικά δεν αλλάζει τίποτα, μένουν όλα ίδια. Υπέροχα περνάμε. Έχω να σας θέσω μερικά ερωτήματα σήμερα, έναν προβληματισμό. Όλη η εκπομπή θα είναι όχι τόσο στις ευθύνες, στο ρεπορτάζ, το τι έγινε κλπ. Όλη η εκπομπή θα θέτει ένα ερώτημα πιεστικά, αγωνιωδώς, και πώς να σας το πω, με ειλικρινές ενδιαφέρον, αν υποθέσουμε ότι έχεις την ελάχιστη προσδοκία για τον εαυτό σου να αλλάξουν λίγο τα πράγματα σε αυτή τη χώρα, νομίζω ότι πρέπει καταρχάς να βάζεις τις σωστές ερωτήσεις. Είμαι ο Μάριος Διονέλης, ακούτε πίσω σελίδες και στο πίσωσελίδες.gr μπορείτε να βρείτε και εμένα και τις προηγούμενες εκπομπές και τα ερωτήματα που θέτει αυτή η εκπομπή, τουλάχιστον το στοιχειώδες που μας μένει ακόμα είναι να ρωτάμε, το λέω πολύ συχνά και επιμένω ότι για αυτή τη δουλειά κάποιος πρέπει να κάνει και αυτή τη δουλειά, το να ρωτάει, πέρα από το να χειροκροτεί, πέρα από το να απορεί, πέρα από το να θαυμάζει ενδεχομένως, πέρα από το να καταργέται, κάποιος πρέπει και να ρωτάει σε αυτήν εδώ την χώρα. Δεν είμαι ο μόνος φυσικά, αλλά τουλάχιστον να έχεις τις σωστές ερωτήσεις. Λοιπόν, πάμε παρακάτω για να εξηγηθώ. Ποια είναι η σωστή ερώτηση, ρε παιδιά, σήμερα? Ποια είναι η σωστή ερώτηση που οφείλεις να κάνεις στον εαυτό σου πριν απ' όλα, πριν κοιτάξεις παρά έξω? Κάτσε μισό λεπτό. Έχω μερικές προτάσεις. Να διαλέξετε κι εσείς. Εγώ θα τα θέσω όλα εδώ. Ένα πανέρι είναι, φανταστείτε το, σαν του Μανάβη που διαλέγεις. Έχει και μήλα και πορτοκάλια. Λοιπόν, δίλημα πρώτο. Να φύγουν αυτοί, να έρθουν οι επόμενοι. Φύγετε εσείς, να έρθω εγώ. Σήκωση να κάτσω εγώ στην καρέκλα. Για να τα κάνω καλύτερα. Γιατί σαν ικανός. Σου θυμίζω ότι αυτό ήταν το επιχείρημα με το οποίο έφυγαν οι άλλοι για να έρθουν αυτοί. Φύγετε εσείς που κάψατε τους ανθρώπους στο μάτι, αυτά έλεγε ο Χρυσοχοΐδης, και μετά ήρθε ο Χρυσοχοΐδης που έκλεινε την Εθνική Οδό. Και τώρα λέει ο Τσίπρας, φύγετε εσείς για να έρθω εγώ να τα κάνω καλύτερα. Και ότι όλα αυτά που γίνονται είναι απαράδεκτα για πιο επιτελικό κράτος και που είναι κρυμμένος ο Πρωθυπουργός κλπ. Είναι αυτό ένα ερώτημα που μπορεί, είναι ένα δίλημα που μπορεί να απαντήσει και να κάνει καλύτερη τη ζωή μας. Ξέρω ότι για πολλούς εκεί έξω είναι το μείζον δίλημα. Θα μου επιτρέψετε να αμφιβάλλω λιγάκι. Θα μου επιτρέψετε να έχω μερικές ενστάσεις. Δεν σημαίνει φυσικά ότι είμαι ευχαριστημένος με αυτή την κυβέρνηση. Δεν έχω πιστεί, και να με συγχωρήσετε, ότι από μόνο του το φύγε εσύ να έρθω εγώ εγγυάται ότι στην επόμενη κακοκαιρία, ας πούμε, θα δουλέψουν πιο γρήγορα τα εκχιονιστικά της Αττικής Οδού, λέω εγώ τώρα. Θα πας να το οδηγείς εσύ, θα βάλεις εσύ, ο ΣΥΡΙΖΑ εννοώ, θα κάνεις κάτι άλλο, θα τους αναγκάσεις, θα βάλεις καινούριο θεσμικό πλαίσιο για το πώς λειτουργούν τα εκχιονιστικά στην Αττική Οδό και τι ώρα βγαίνουν, ναι. Θα αλλάξεις τον τρόπο με τον οποίο... Δηλαδή θέλω να καταλάβω. Δηλαδή αν έχω συγκεκριμένα πράγματα, στην Τρενοσέ για παράδειγμα που ταλαιπωρούνταν οι άνθρωποι ένα 24ωρο, με τραυματίες που τους έλεγαν πηγαίνετε να βράσετε το χιόνι, μα την Παναγία αυτό σας λέω, βγαίνουν οι άνθρωποι και τα λένε σήμερα, πηγαίνετε να βράσετε χιόνι, να πιείτε γιατί δεν έχουμε νερό να σας δώσουμε, τους έλεγε η Τρενοσέ. Θέλω να μου πεις, θα το κάνεις καλύτερα, δηλαδή θα θεσμοθετήσεις ότι όταν θα γίνεται ένα ατύχημα και όταν θα αποκλείονται μέσα αυτοί θα έχουμε περισσότερα μπουκαλάκια νερό μέσα στο τρένο. Το λύσαμε το πρόβλημα. Θέλω να καταλάβω ποια είναι η εναλλακτική και θέλω να καταλάβω επί των ζητημάτων, επί των γεγονότων που αντιμετωπίσαμε τις τελευταίες ημέρες. Τι έχεις να προτείνεις? Γιατί αν δεν το κάνω τόσο φτηνό, μπορεί να με κατηγορήσεις ήδη, αν με ακούσει εκεί έξω, ότι έλα τώρα μωρέ ασχολείσαι με το μπουκαλάκι το νερό. Αν δεν το κάνω τόσο φτηνό, αν δεν λαϊκίσω όπως μου λέτε πολύ συχνά, ή συνήθως αυτό λογοκρίνομαι λέγοντας ότι λαϊκίζω, τώρα να πω ξανά ραφάλι εκχιονιστικά μηχανήματα, θα γίνω γραφικός πια. Άστο στην άκρη. Αλλά αν δεν πάω σε τέτοια θέματα, θα με στείλεις με μια λογική σκέψη, με μια λογική επαγωγή, να συζητήσω για πιο θεσμικά πράγματα. Να συζητήσω για την μεγαλύτερη εικόνα για το πώς διαχειρίζομαι. Εδώ σαν να έχουμε κάτι να πούμε, νομίζω. Και μετά να δούμε ρε παιδί μου, αν αξίζει να είσαι εσύ, να είμαι εγώ, να είναι ο άλλος, να είναι ο παραδίπλα, να δούμε ποιος θα πάει τέλος πάντων να κάνει αυτό, να κάνουμε πρωθυπουργό για μια μέρα. Να δεις πώς θα στο λύσω το πρόβλημα. Κάνουμε για μια μέρα πρωθυπουργό. Χρειάζεται να αλλάξει ο πρωθυπουργός ή χρειάζεται να αλλάξει το δεν θα πω τη μαγική λέξη σύστημα, ή χρειάζεται να αλλάξει η δομή αυτού του πράγματος που λέγεται διοίκηση αυτής της χώρας, λέω εγώ τώρα. Ξέρω, συνειδητοποιώ ότι όσο αρχίζεις να γενικεύεις την κουβέντα και να τη μεγαλώνεις, έχεις τον κίνδυνο να πετάξεις την μπάλα στην εξέδρα. Δεν είναι καθόλου ο στόχος μου αυτός. Ξέρω ότι θα μου πεις ίσως, εδώ ρε φίλε έχουμε να κάνουμε με ένα κρατικό μηχανισμό που άφησε ανθρώπους, κοντέψαν να πεθάνουν μέσα στα αυτοκίνητα, στην Αττική Οδό 3.000 αυτοκίνητα. Και βγαίνει τώρα και λέει πάρε 2 χιλιάρικα και σκάσε ας πούμε και είσαι μια χαρά. Την ώρα που τα κέρδη της εταιρείας, όπου αρχίζουμε να συζητάμε για κέρδη εταιρείας, εδώ είσαι μέχης, κοντά είμαστε και δεν θέλω να πετάξω καθόλου την μπάλα στην εξέδρα. Εγώ λέω να μιλήσουμε παιδιά για τον καπιταλισμό και για τις ιδιωτικοποιήσεις. Τι λέτε κι εσείς? Και να δούμε μετά ποιος είναι πιο κατάλληλος ρε παιδί μου. Δηλαδή αν βγάλουμε συμπέρασμα ότι άντε ρε παιδί μου, πάμε να κάνουμε εκλογές, να φύγει η Νέα Δημοκρατία, να έρθει ο ΣΥΡΙΖΑ, να συνεργαστεί ίσως με το ΠΑΣΟΚ, γιατί δεν βγαίνουν τα κουκιά τουλάχιστον με τις μέχρι τώρα δημοσκοπήσεις. Να καταλήξουμε και στο συμπέρασμα, να πούμε όλοι μαζί παιδιά, άντε βουρ ΣΥΡΙΖΑ. Για να σας πω, πάμε. Αλλά κάτσε να δούμε γιατί θα συζητάμε. Για το ποιος είναι πιο ικανός, ποιος είναι πιο όμορφος, ποιος είναι ενδεχομένως πιο καπάτσος στα πράγματα, ποιος μπορεί να χειριστεί καλύτερα τον γκρέιντερ στην Εθνική Οδό, γι' αυτό θα συζητήσουμε, ποιος μπορεί να πάει πιο γρήγορα τον στρατό να δώσει ένα λιγμένο κρουασάν, λιγμένα ήταν λέει τα κρουασάν που τους δίνανε, στους εγκλωβισμένους στα αυτοκίνητα. Θέλω να καταλάβω γιατί θα συζητήσουμε, για να βγάλουμε τον καταλληλότερο. Εγώ λοιπόν λέω να ξεκινήσω με την άδειά σας βεβαίως στην κουβέντα και να έχετε την υπομονή για όση ώρα θα κρατήσουν οι σημερινές πίσω σελίδες. Λέω να την ξεκινήσουμε την κουβέντα από τις ιδιωτικοποιήσεις και από το αν αυτό είναι το μοντέλο για να λειτουργεί ένα κράτος τουλάχιστον. Μην τολμήσεις τώρα να πεις ότι είσαι κατά της ιδιωτικής οικονομίας, αυτά ξέρεις, μετά το χάνεις. Τουλάχιστον άσε τα άλλα. Σε ό,τι αφορά τις υποδομές, τις μεταφορές, τους κρίσιμους τομείς για να λειτουργεί ένα κράτος, τις τηλεπικοινωνίες, την ενέργεια, τα πολύ βασικά. Και για να ξεκινήσω με τα λόγια των αντιπάλων, θα σας πω ότι δεν τα λέω εγώ, σας είπα και χθες. Εχθές έκανα και λίγο πλάκα, έβαλα και μια κατιούσα εκεί με τον κόκκινο στρατό κλπ. Σήμερα δεν σηκώνει καθόλου πλάκα, παιδιά, κουβέντα αυτή. Σας έλεγα ότι στην πρώτη, στη Μύδια που έμεινε χωρίς ρεύμα ο Στέφανος Μάνος, βγήκε και είπε κατά της ιδιωτικοποίησης της ΔΕΗ. Μετά που έμεινε εγκλωβισμένος ο Τζίμερος, βγήκε και είπε, ή που είδε να εγκλωβίζονται όλοι αυτοί, βγήκε και είπε ότι εμείς χρόνια λέμε ότι, εγώ πως δεν το έχω ακούσει βρε Θάνο μου, ότι πρέπει οι δρόμοι να είναι κρατικοί και χωρίς διόδια. Ακούτε? Ο Τζίμερος, όχι ο Κουτσούμπας παιδί μου από το ΚΚΕ, ο Τζίμερος. Και τώρα μου ήρθε και τρίτο χτύπημα κατραπακιά, από εκεί πήρα την αφορμή και λέω σήμερα αυτό είναι το θέμα ρε παιδί μου, δηλαδή δεν μπορεί να μη συζητάς γι' αυτό. Μου ήρθε και ο Γιώργος Κίρτσος. Καλά, αυτός τώρα έχει ανοίξει ένα πόλεμο με την κυβέρνηση, έχει τα δικά του εκεί, δεν ξέρω. Βλέπει, σου λέει μετά το ευρωβουλευτηλίκι, τι θα κάνω, δεν θα ξαναβγώ. Από ό,τι φαίνεται, οι παραχωρησιούχοι επιδοτούνται για να κλείνουν Αττική Οδό και Εθνικές Οδούς. Αυτό εξηγεί γιατί αποφεύγουν να κάνουν ό,τι πρέπει για να μείνουν οι οδοί ανοιχτές. Τα λεφτά είναι σίγουρα και δεν υπάρχουν συνέπειες για το χαμηλό επίπεδο προσφερόμενων υπηρεσιών. Ο Γιώργος Κίρτσος τα λέει αυτά για τους παραχωρησιούχους, για τους επενδυτές, για τους μεγάλους κατασκευαστές, για το χώρο τον δικό του. Και προσέξτε να δείτε τώρα, κρατήστε και άλλη μια παρατήρηση, γιατί τελικά δεν τα λένε ο Κίρτσος, ο Τζίμερος και ο Μάνος, τα λέει ο Μητσοτάκης παιδί μου, τα λέει ο Στυλιανίδης. Άλλο που λένε ο Στυλιανίδης. Αυτό είναι μάλλον μετρημένες οι μέρες του, απλά πρέπει να θυμάστε ότι τον φέραμε και έγραφαν τα φιλοκυβερνητικά site, το Liberal για παράδειγμα, εκείνος ο κύριος Μουμτζής, αν τον έχετε ακουστά, έγραφε ότι γιατί εμπλακήκαμε με τον στρατηγό Αποστολάκη, με τον άβαρχο Αποστολάκη, τότε που έγινε αυτή η κόμπλα, θυμάστε εκεί, που του προτείναν να υπουργοποιηθεί, αφού έχουμε εδώ, λέει, τον καταλληλότερο άνθρωπο για την καταλληλότερη θέση. Το Στυλιανίδη που ήταν Κύπριος επίτροπος επί της πολιτικής προστασίας σε όλη την Ευρώπη, παρακαλώ. Εμείς τον κάναμε μεταγραφή, του δώσαμε και μια υπηκότητα και ήταν ο καταλληλότερος για την καταλληλότερη θέση. Ο καταλληλότερος άνθρωπος για τη συγκεκριμένη θέση. Σήμερα το πρώτο που τον βρίζει είναι το Liberal, να ξέρετε. Και όλοι μαζί οι υπόλοιποι. Και μάλλον είναι μετρημένες οι μέρες του, στο, μη σας πω οι ώρες του, στον υπουργικό θόκο. Αλλά προσέξτε, θέλω να σας κρατήσω στην κουβέντα αυτή. Αφήστε και το Στυλιανίδη στην άκρη. Το θέμα της σημερινής εκπομπής είναι οι ιδιωτικοποιήσεις. Είναι αυτό το μοντέλο με το οποίο χειριζόμαστε τη λειτουργία του κράτους, σημαντικών κομβικών τομέων του κράτους, μη σας πω σχεδόν όλου του κρατικού μηχανισμού πια, τα τελευταία χρόνια. Και με όλες τις κυβερνήσεις, θα μου επιτρέψετε να σας πω, τουλάχιστον από τη μεταπολίτευση και δόθε. Και εκεί αρχίζω να έχω μερικές ερωτήσεις για το ποια είναι η λύση ρε παιδί μου, για το αν απαντάς το πρόβλημά μας σήμερα, το φύγε εσύ να κάτσω εγώ στην καρέκλα του Πρωθυπουργού. Αυτό πρέπει να ήταν ένα κόκκινο τηλέφωνο που χτυπάει όταν έρχεται η ώρα της κρίσης. Αλλά αφήστε το, δεν το χάσατε το παιχνίδι. Λοιπόν, ίσως να σας κάνει εντύπωση, εμένα τουλάχιστον με προβλημάτισε όλο αυτό το 24ωρο που πέρασε, η μεγάλη ευκολία με την οποία μία δεξιά, να την πω, συντηρητική να την πω, νεοφιλελεύθερη, φιλελεύθερη, μη μου πείτε, θέλετε να πω κεντροδεξιά, εν πάση περιπτώσει μια συγκεκριμένης πολιτικής κατεύθυνσης κυβέρνηση που τυχαίνει να έχει αυτή η χώρα στην παρούσα φάση, μια κυβέρνηση η οποία είναι ξεκάθαρα, νομίζω δεν χρειάζεται εμένα να το πω, υπέρ του κεφαλαίου, υπέρ των εταιριών, υπέρ των εργολάβων, υπέρ της μιας άρχουσας τάξης που τυχαίνει να έχει και πολλά λεφτά και να κάνει και πολλές δουλειές με το δημόσιο. Σε αυτό τον ιδιότυπο χαρακτήρα κρατικοσυντήρητο καπιταλισμό που έχει αυτή εδώ η χώρα, λοιπόν, μια κυβέρνηση που έχει προφανή κατεύθυνση προς τα εκεί, έχει σήμερα το τελευταίο 24ωρο ή εν πάση περιπτώσει τις τελευταίες δύο μέρες, έχει βγει με τόσο μεγάλη άνεση και ταχώνει σε μια ιδιωτική εταιρεία. Θα μου πεις, θέλει να σώσει το τομάρι της. Θέλει και ο Μητσοτάκης και προσωπικά δηλαδή ο Πρωθυπουργός και ο Μηχανισμός που είναι γύρω από το Μέγαρο Μαξίμου, καταρχάς να τον αφήσουν στο απειρόβλητο. Σήμερα λέει θα μας μιλήσει μέσω της δήλωσης που θα κάνει στην αρχή του Υπουργικού Συμβουλίου. Θα πάρει θέση, επιτέλους θα μιλήσει και ο Μητσοτάκης για όσα έγιναν. Μόνο που μετά το Μητσοτάκη θα μιλήσει και η Αττική Οδός για τις εντολές που πήρε, να ξέρετε. Γιατί και η Αττική Οδός έβγαλε μία ανακοίνωση χθες που λέει αυτό που προέχει για μας τώρα είναι να απεγκλωβιστεί και ο τελευταίος άνθρωπος και μετά θα μιλήσουμε και θα τα πούμε όλα για το τι ακριβώς έγινε. Κρατήστε όμως αυτή την, πώς να σας το πω, την έκπληξη. Το πόσο εύκολα, βρε παιδί μου, δίνεις, βγάζεις τον τάκο που λέγαμε στο στρατό, τον συνομιλητή σου, τον προνομιακό συνομιλητή σου. Μια μεγάλη, μια ισχυρή εταιρεία στον χώρο των κατασκευών, μια εταιρεία στην οποία στο κάτω-κάτω έχεις ανοιχτές παρτίδες και αλλού, όχι μόνο στην Αττική Οδό. Μια εταιρεία που εν πάση περιπτώσει είναι από τον χώρο των ήδη των έτσι κι αλλιώς προνομιακών συνομιλητών σου. Είναι στην τάξη σου, βρε παιδί μου, πώς να σου το πω. Είναι, να σας το πω αλλιώς, με λίγο όρους, να κάνω μια ιεροσυλία, δεν θα το κάνει ποτέ το κουκουέ αυτό. Αλλά έτσι να σας πάω από την άλλη για να καταλάβω. Είναι σαν να έβγαινε σήμερα το κουκουέ και να έλεγε, παιδιά, για όσα έγιναν στην Αττική Οδό, φταίνε οι εργαζόμενοι. Οι χειριστές των γκρέιντερ που πήγαν αργά στη δουλειά τους και δεν πρόλαβαν να μπουν μπροστά από τα αυτοκίνητα να ανοίξουν δρόμο και οι εργαζόμενοι φταίνε για όλα και να τους απολύσουν. Δηλαδή είμαστε σε αυτή τη φάση, από την ανάποδη, αν το δείτε. Έρχεται μια δεξιά κυβέρνηση συντηρητική, νεοφιλελεύθερη και λέει για όλα φταίει ο εκπρόσωπος του κεφαλαίου. Το λέω καλά? Είναι αυτή η εντύπωση που έχετε κι εσείς? Να συμφωνούμε τουλάχιστον για το τι ακριβώς γίνεται. Λοιπόν, εμένα με βάζει σε υποψίες. Δεν μου φτάνει, πώς να σας το πω, δεν μου φτάνει η εξήγηση ότι ο Μητσοτάκης θέλει να σώσει το τομάρι του. Θέλει να σώσει και το τομάρι του προφανώς, αλλά δεν μου φτάνει μόνο αυτό. Για την ευκολία και για την ένταση με την οποία υποδεικνύεται ο ένοχος σε ό,τι αφορά τις δραματικές ώρες που έζησαν οι συμπολίτες μας στις τελευταίες δύο μέρες. Και κρατήστε φυσικά και το πρόστιμο. Μίλησε, λέει, πρότεινε. Σε κάποιες ειδήσεις είναι γραμμένο, σε κάποια site είναι γραμμένο πρότεινε. Σε κάποια άλλα site είναι αποφάσισε ο Μητσοτάκης το πρόστιμο των 2.000 ευρώ ανά αυτοκίνητο, όχι ανά άνθρωπο που ταλαιπωρήθηκε, και το οποίο έγινε πολύ μεγάλη κουβέντα. Χθες το βράδυ βγήκε και ο Καραμανλής, ο ανιψιός του Εθνάρχη, ο Κώστας Καραμανλής, ο νεότερος, ο άλλος δεν μιλάει, είπαμε, Βούδας, τέλος, PlayStation και τέλος και σουλάκια. Ο Υπουργός Υποδομών, εν πάση περιπτώσει, για να συνεννοούμαστε, και είπε ότι και τα 2.000 να πάρετε δεν αφαιρεί το δικαίωμά σας, κρατήστε το αυτό, να κάνετε και αγωγή στην Αττική Οδό, για τα όσα ζήσατε και προφανώς να πάτε και με την νομική οδό και να διεκδικήσετε αποζημιώσεις κλπ. Κλπ. Να το πάλι, να το πάλι. Και τα 2.000 να τις πάρετε και αγωγή να κάνετε. Στην ουσία σε προτρέπει ο Υπουργός Υποδομών μιας νεοφιλελεύθερης κυβέρνησης να κάνεις αγωγή σε έναν εκπρόσωπο της ίδιας τάξης των κεφαλαιοκρατών. Ας βάζω τέτοιους τίτλους τώρα να συνεννοούμαστε. Βρε, εδώ κάτι περίεργο μου φαίνεται ότι συμβαίνει. Λοιπόν, θα μου επιτρέψετε να δώσω μια άλλη οπτική. Προσπάθησα να διαβάσω αρκετά, αν και δεν είναι ο τομέας μου το οικονομικό ρεπορτάζ, πρέπει να σας πω, ούτε το χρηματιστηριακό, ούτε όλο αυτό το παιχνίδι των μεγάλων εταιριών κλπ. Ιδιαιτέρως δε των εισηγμένων στο χρηματιστήριο. Αλλά ξέρετε, αν ξεσκαλίσεις λιγάκι, ήδη σας έλεγα κάποια πράγματα χθες, ότι ίσως δεν είναι τυχαίο το ότι όλη αυτή η κατάσταση, καλά, ο χιονιάς δεν μπορούσες να τον ελέγξεις, αλλά ότι ο χιονιάς έρχεται σε ένα πολύ εξαιρετικό timing, που είναι να επαναδιαπραγματευτούμε την συνέχιση της σύμβασης για άλλα 25 χρόνια με την Αττική, για τη διαχείριση της Αττικής Οδού. Και χθες, μεταξύ των κυρώσεων που είναι, λέει, πάνω στο τραπέζι, κρατήστε το αυτό, είναι και η πιθανότητα να εξαιρεθεί το υπάρχον εταιρικό σχήμα της Αττικής Οδού από τη δυνατότητα να υποβάλει πρόταση για να ξαναπάρει τη διαχείριση της Αττικής Οδού για τα επόμενα 25 χρόνια. Λοιπόν, θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι μερικά πραγματάκια που ανακάλυψα είναι αποκαλυπτικά, τουλάχιστον για μένα. Ξεκαθάρισαν ένα τοπίο και ξέρετε, χωρίς να σηκώσεις ούτε ένα τηλέφωνο, σας το ομολογώ, δεν είναι το ρεπορτάζ μου, ούτε έχω τις πηγές. Αλλά είναι γραμμένα όλα και μάλιστα λίγο να παρατηρήσεις πίσω από τις γραμμές των άρθρων αυτές τις ημέρες, θα δεις ότι εδώ εξηφαίνεται ένας επιχειρηματικός πόλεμος. Ότι την ώρα που είναι σε εξέλιξη ένας επιχειρηματικός πόλεμος συμβαίνει μια κακοκαιρία με αυτές τις επιπτώσεις και ίσως όχι τόσο η κακοκαιρία αλλά ο πόλεμος των επιχειρηματιών υποβάλλει το σε ποιον θα ρίξει την ευθύνη η κυβέρνηση. Σας φαίνεται πολύ τραβηγμένο. Έχω να σας εξηγήσω αναλυτικά. Για να σας βάλω στο κλίμα, θα τα πούμε στο δεύτερο μέρος, θέλω να έχω όλο το χρόνο μπροστά, κρατήστε μόνο τα δύο βασικά ονόματα των εταιριών. Η μία εταιρεία είναι Ελάκτορ, δηλαδή Μπόμπολας και κάποιοι άλλοι, αλλά εν πάση περιπτώσει κρατήστε το όνομα αυτό και κρατήστε και το όνομα Τέρνα. Περιστέρης κατά βάση, Μαριάννα Λάτσι μαζί και βάλτε μέσα και λίγο Γεραπετρίτης για να δείτε πώς μπορεί το γλυκό να δέσει πολύ πιο όμορφα και να έρθεις να καταλάβεις τι σημαίνει ενδεχομένως τι μπορεί να σημαίνει η οξία αντίδραση σχεδόν όλης της κυβέρνησης εναντίον της Αττικής Όδου. Διάλειμμα και έρχομαι να τα βάλουμε όλα στη σειρά. Yeah. Här är det varmt och det luktar svett. Här faller de varillen. Och nu vet du han äter rätt. Nu vet du han äter rätt. Och det är legenden dricker vin som om det skulle vara vattensil. Är det detta som är disciplin? Är det detta som är disciplin? Och nu han väver med sin stav ut emot folket hav. Ja, då sjunger det tjalala. Då sjunger det tjalala. Your boy is done. He's walking around like he's number one. He went downtown and he got all my guns. Don't shoot, shoot, shoot that thing at me. Don't shoot, shoot, shoot that thing at me. You know you got my sympathy, but don't shoot, shoot, shoot that thing at me. Από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, για μία ώρα τη μέρα, ακούτε Πίσω Σελίδες. On all good workers, this year is our time. Now there's folks in Washington who care what's on our minds. Είμαι ο Μάριος Διονέλης και νομίζω πως οι σημαντικές ειδήσεις είναι γραμμένες στα ψηλά, στις πίσω σελίδες της επικαιρότητας, σε αυτές που σε κάνουν να αποφασίσεις με ποιους πραγματικά είσαι. Σας περιμένω Δευτέρα με Παρασκευή για μία ώρα κάθε μέρα. Πίσω σελίδες.gr. I'm sitting here, baby, at you and just say, even tomorrow was what you had planned. No point in pretending, I know that it's ending. I just wanna know where the ending began. Where did I go wrong to make it like this? Και αυτό εδώ θα μπορούσε να είναι μια έτσι αναρώτηση των ημερών για τους υπευθύνους, το που ακριβώς πήγα λάθος, και το παντού θα έπαιζε ως απάντηση, αλλά κυρίως στον καπιταλισμό και στις ιδιωτικοποιήσεις πήγες λάθος σε αυτήν εδώ τη χώρα. Σας έλεγα στο προηγούμενο ημίωρο για τα ονόματα που καλό θα είναι να τα κρατήσετε κάπου στην άκρη. Των εταιριών, τουλάχιστον των δύο μεγάλων ανταγωνιστριών εταιριών στον κατασκευαστικό κλάδο, της Ελάκτορ, ο παλιός Άκτορας, ο εθνικός μας εργολάβος, τα ξέρετε αυτά, περίοδος Σιμίτη, περίοδος Πασόκ, με αυτό μεγαλώσαμε, με τον Μπόμπολα μεγαλώσαμε, με τον Γιώργο καταρχάς και με τους γιους του μετά, μέσα ενημέρωσης και όλα αυτά, ξέρετε πως δούλεψε το σύστημα αυτό πολύ καλά, και με τον καινούριο εθνικό μας εργολάβο που είναι η Τέρνα, ο κύριος Περιστέρης και ο κύριος Γουρζής, ο πρόεδρος, που την χάνει να είναι και πεθερός του κυρίου Γεραπετρίτη, του αυτού που μιλάει με το Φουρθιώτη με τα SMS, ναι, αυτούνου. Βάλτε και ένα ακόμα όνομα σε αυτή την εξίσωση, ένα όνομα που θα σας ξενήσει λιγάκι γιατί δεν είναι ελληνικό, είναι ο κύριος Henry Holterman, είναι ο CEO, όπως τον λένε, της εταιρείας που λέγεται Regeborg, είναι Ολλανδικός, στην ουσία πολυεθνικός κολοσσός στο χώρο των κατασκευών, του real estate κλπ. Κλπ. Με το ελάχιστο ψάξιμο για το τι συμβαίνει αυτές τις μέρες και επειδή στα δημοσιεύματα που ασκούν κριτική για τους χειρισμούς που είναι πια και από τα φιλοκυβερνητικά μέσα, θα δείτε το όνομά του ίσως κάπου να παίζει. Αν όχι του Holterman, τουλάχιστον της εταιρείας της Regeborg, η οποία, κοιτάξτε να δείτε τώρα τι ακριβώς έχει γίνει για να σας το πω με λίγα λόγια και κατανοητά. Αυτός ο Ολλανδικός κολοσσός και ο ιδιοκτήτης του, ο CEO, εν πάση περιπτώσει, ο οποίος λέει αγαπάει πάρα πολύ την Ελλάδα, έχει αγοράσει και σπίτι στην Κέρκυρα. Τα μέσα που παίζουν θετικά τον κύριο αυτόν, γιατί στα οικονομικά, στο οικονομικό ρεπορτάζ υπάρχει επίσης ένας διαχωρισμός αναλόγως με τα συμφέροντα των επιχειρηματιών, και εκεί να δείτε τι γίνεται. Λένε ότι αυτός μας αγαπάει πάρα πολύ την Ελλάδα, την λατρεύει, έχει αγοράσει και ένα σπίτι στην Κέρκυρα, να ξέρετε, Μπερσέκερ εκεί κοντά σου είναι, και τέλος πάντων βλέπει τα συμφέροντά του να επεκτείνονται και στην Ελλάδα. Πήγε λοιπόν και αγόρασε πρώτα τις μετοχές της Τέρνα και μπήκε για τα καλά μέσα στην εταιρεία. Κάποιοι λένε στη συνέχεια αποχώρησε, αφού προηγουμένως όμως είχε ξεκινήσει να αγοράζει μετοχές και της Ελάκτορ, στην οποία είναι ήδη μέσα και στην οποία κάνει το βασικό κουμάντο πια. Προσέξτε, όταν η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και όταν το ελληνικό σύστημα διαπίστωσε ότι ρε παιδί μου δεν μπορεί οι δύο ανταγωνίστριες εταιρείες στα μεγαλύτερα κατασκευαστικά έργα της χώρας να έχουν τον ίδιο κοινό μέτοχο, και ότι αυτό είναι λιγάκι πείραγμα του ανταγωνισμού και ότι η Ευρώπη τουλάχιστον κρατάει κάποια προσχήματα και μας βλέπουν, εν πάση περιπτώσει, τελικά έφυγε από την Τέρνα και κράτησε μόνο στην Ελάκτορ. Κάποιοι στο ρήμα έφυγε βάζουν ένα ερωτηματικό μέσα σε παρενθεσούλα για το αν όντως έφυγε δηλαδή ο κύριος Holterman. Πάντως επισήμως σήμερα είναι μόνο στην Ελάκτορ, που τυχαίνει να είναι η εταιρεία η οποία διαχειρίζεται την Αττική Οδό, αυτή στην οποία ταχώνουμε όλοι με πρώτο απ' όλους τον Πρωθυπουργό για την κατάντια που είδαμε το τελευταίο 48ωρο. Και μέσα όμως στην Ελάκτορ, μην νομίζετε στον Ελάκτορ, μην νομίζετε ότι τα πράγματα είναι καλύτερα, διότι εκεί υπάρχουν και άλλοι επενδυτές, με τους οποίους λέει έχει φτάσει στα δικαστήρια ο κύριος αυτός και κοντεύουν να πιαστούν μαλλί με μαλλί. Διότι δεν είναι αγγελικά πλασμένα τα πράγματα στον κόσμο των επιχειρήσεων και διότι πάλι στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών φαίνεται πως έχουν ασκηθεί ακόμα και κάποιες απειλές, λέει, και μπορεί το πράγμα να χοντρίνει πάρα πολύ, γιατί διαπιστώνουν ότι ο κύριος αυτός και ο Ολλανδικός κολοσσός κινείται με λιγάκι κάπως ανορθόδοξες μεθόδους. Και ο πόλεμος ο εσωτερικός στον Ελάκτορ είναι αυτός που ενδεχομένως οδηγεί και στην κατάντια που είδες στην Αττική Οδό. Ρωτούσα και χθες, αν είσαι από αυτούς που έμεινες εγκλωβισμένος, ξέρεις, η απάντηση στο ερώτημα γιατί έμεινα εγώ 24 ώρες μέσα στο αυτοκίνητο και γιατί περίμενα να έρθουν να με σώσουν, μπορεί να μην είναι τόσο απλή, να μην είναι η απάντηση μόνο τα χιόνια. Άκουμε που σου λέω καμιά φορά. Μπορεί να μην είναι η απάντηση μόνο αυτό και μπορεί η απάντηση να σε πληγώσει χειρότερα από το ότι ήρθε ο χιονιάς στην Ελλάδα ξαφνικά. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε, ο χιονιάς ήρθε πάνω εκεί ακριβώς που ξεκινά η διαδικασία για την επαναδιαπραγμάτευση της σύμβασης για τα επόμενα 25 χρόνια για το ποιος θα διαχειρίζεται τα τεράστια κέρδη που αφήνει πίσω της η Αττική Οδός. Και μάλιστα πλέον έχοντας βγάλει τα λεφτά της κατασκευής, πλέον είναι ένα μαγαζί γωνία που φέρνει ζεστό χρήμα στα ταμεία. Δεν χρειάζεται καν να επενδύσεις για να φτιάξεις καινούριο έργο. Στην ουσία πρέπει να διαχειριστείς με σωστό τρόπο το έργο και να αυτές τις κρίσεις όταν έχεις τις κακοκαιρίες. Σας έλεγα λοιπόν ότι παλιά είχαμε ως εθνικό εργολάβο τον Άκτορα και τον Μπόμπολα, τώρα πλέον δείχνει το ίδιο τον ρόλο αυτό να τον παίζει η εταιρεία του κυρίου Περιστέρη, η Τέρνα. Αν δείτε πού ακριβώς είναι, σε πόσα έργα εμπλέκεται, σε πόσους δρόμους, σε πόσα ενεργειακά έργα, σε πόσα αεροδρόμια, βλέπε αεροδρόμιο Καστελίου, σε πόσες υποθέσεις που έχουν να κάνουν με τη θυγατρική της, με την Τέρνα ενεργειακή και με πόσο ευνοϊκές συνθήκες έχει πάρει τις άδειες για να εγκαταστήσει παντού στην Ελλάδα ανεμογεννήτριες, μπορεί να καταλάβετε, μπορεί να αναρωτηθείτε το γιατί ο κύριος Γεραπετρίτης, γαμπρός του αντιπροέδρου της Τέρνα, του κυρίου Μιχάλη Γουρζή, είναι από τα αγαπημένα παιδιά του Πρωθυπουργού και κάνει τις δουλειές εκεί που πρέπει να γίνουν. Η σύζυγος δε Γεραπετρίτη, κόρη του κυρίου Γουρζή, έχει σημαίνοντα ρόλο στο κομμάτι, το νομικό τμήμα της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, η οποία τυχαίνει να είναι αυτή που δίνει και τις άδειες για την εγκατάσταση ανεμογεννητριών κλπ. Κλπ. Σας τα λέω όλα αυτά για να ισχυριστώ ότι μάλλον η σχέση της κυβέρνησης με την Β' εταιρεία δεν είναι το ίδιο καλή όσο είναι με την Α' εταιρεία. Και πάνω εκεί που έχουμε έναν χιονιά και που παίζεται το ποιος θα αναλάβει, η Τέρνα φυσικά και είναι υποψήφια, θα είναι υποψήφια για να αναλάβει τη διαχείριση της Αττικής Οδού για τα επόμενα 25 χρόνια, φαίνεται η κυβέρνηση κάποιον από τους δύο να προτιμά. Έχει τουλάχιστον ή έχεις και εσύ να πεις ότι οι ενδείξεις οδηγούν προς τα εκεί. Θα είχε, θέλω να πω, κάποιους λόγους, βρε παιδί μου, να προτιμά την Τέρνα από τον Ελάκτορ η κυβέρνηση ως επόμενο διαχειριστή για την Αττική Όδο. Ξαναθυμίζω, Εκτός από την ανακοίνωση για τα 2.000 αποζημίωση, για τα 2.000 αποζημίωση στο κάθε αυτοκίνητο που έμεινε στην Αττική Οδό, μπήκε πάνω στο τραπέζι και το ενδεχόμενο ο νυν διαχειριστής να αποκλειστεί εντελώς από το να υποβάλει προσφορά για τη διαχείριση για τα επόμενα 25 χρόνια. Κρατήστε το και αυτό στην άκρη. Κρατήστε και κάτι ακόμα. Θα σας διαβάσω ένα μικρό απόσπασμα από το site Liberal. Σας είπα, είναι από τα αγαπημένα μου της απέναντι πλευράς. Οι Αττικές διαδρομές του ΣΥΡΙΖΑ, λέει το Liberal. Σε γενικές γραμμές λέει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ κοιτάει προς την άλλη εταιρεία και αναρωτιέται ο αρθρογράφος, Τάσος Ευαγγελίου το όνομά του, γιατί στις ανακοινώσεις τις χθεσινές του ΣΥΡΙΖΑ για όλα αυτά επιρρύπτεται μεν η ευθύνη στην κυβέρνηση, στον Πρωθυπουργό προσωπικά, αλλά δεν λένε τίποτα για τους κακούς εργολάβους που διαχειρίζονται τα δημόσια έργα. Και πράγματι, η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ δεν λέει για τους εργολάβους. Δεν έχει άδικο το Liberal. Την ώρα που οι ευθύνες της εταιρείας διαχείρισης και λειτουργίας της Αττικής Οδού αναγνωρίζονται από όλους με τη διοίκησή της να προχωρά σε μια πρώτη άμεση αποζημίωση κατόπιν παρέμβασης του Κυριάκου Μητσοτάκη, εννοείται, των εγκλωβισμένων, και τον διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας να παρετήθηκε και βάλανε στη θέση του τον υπεύθυνο λειτουργίας, αυτός που ήταν ο απολύτως υπεύθυνος για το χαμό που έγινε. Στο ΣΥΡΙΖΑ ξεπερνούν το θέμα με πλάγια βήματα, γράφει ο αρθρογράφος. Το γνωστό αφήγημα των κακών ιδιωτών, των επιχειρηματιών που θέλουν το κακό του λαού, των λίγων εχόντων που αδιαφορούν, πλήρως θάφτηκε κάτω από τα χιόνια που έκλεισαν την Αττική Οδό, αποκλείοντας χιλιάδες οχήματα, οδηγούς και επιβάτες. Ο ΣΥΡΙΖΑ, λέει ο αρθρογράφος του Liberal, δεν βρήκε ούτε μία λέξη επικριτική. Τα ταξικά πρόσημα που συνήθως βρίσκονται σε ανακοινώσεις, παρεμβάσεις και δηλώσεις εξαφανίστηκαν σε αυτή την περίπτωση. Στην επόμενη φρασούλα είναι όλο το ζουμί. Περί κακών ιδιωτών ούτε λέξη. Γεγονός που προκαλεί ερωτήματα σε συνδυασμό, προσέξτε, με τις πληροφορίες που φέρνουν έναν εκ των συνεργατών και συνομιλητών του, εννοεί του ΣΥΡΙΖΑ και του Αλέξη Τσίπρα, να συνδέεται με τους νέους εξ Ολλανδίας ορμόμενος μετόχους της εταιρείας που διαθέτει την πλειοψηφία στην Αττική Οδό. Νάτος ο κύριος Χόλτερμαν που σας έλεγα. Για έλατε να τα κάνουμε μία σούμα. Τι λέει εδώ το Liberal, το αγαπημένο παιδί του κυβερνητικού επιτελείου? Το Liberal μας λέει ότι οι Ελάκτορ και οι Ολλανδοί που ελέγχουν την Ελάκτορ είναι στην πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ με αυτούς κάνει κολεγιά. Δεν λέει ονόματα, δεν λέει πληροφορίες, λέει όμως ότι υπάρχει ένας εκ των συνεργατών και συνομιλητών του που συνδέεται με τους νέους εξ Ολλανδίας ορμόμενους μετόχους της εταιρείας. Άρα λοιπόν, στην συγκεκριμένη, στην πιο κρίσιμη φάση της απόδοσης των ευθυνών, έχεις ένα μικρό αρθράκι που με μία μόνο προτασούλα σου λέει ο ΣΥΡΙΖΑ που δεν είπε για τους κακούς εργολάβους αυτή τη φορά και δεν λέει τίποτα για τις ιδιωτικοποιήσεις, τώρα δεν έβγαλε μηλιά για αυτή την υπόθεση. Και λέει αλήθεια ότι δεν έβγαλε μηλιά για αυτή την υπόθεση. Το αν αυτό οφείλεται σε επαφές με τους Ολλανδούς και το Χόλτερμαν κλπ. Δεν θα σας το πω εγώ, δεν έχω στοιχεία. Δεν έχω ιδέα, αλήθεια σας λέω. Σας λέω όμως ότι γράφεται σε αυτή την παρούσα φάση αυτό το συγκεκριμένο επιχείρημα. Άρα λοιπόν, για πάμε άλλη μια φορά. Σε αυτή την παρούσα φάση που η κυβέρνηση τα βάζει τόσο εύκολα με τον εργολάβο, με τον άνθρωπο της τάξης της που σας έλεγα, με τον κύκλο τον δικό της, ξαφνικά έχεις και μια σαφή διαχωριστική γραμμή. Με τον συγκεκριμένο εργολάβο που τα βάζουμε τώρα, φαίνεται να κάνει κουβέντες ο αντίπαλός μας πολιτικά. Και το γεγονός ότι δεν επικρίνει συνολικά τους εργολάβους, κάτι δείχνει για αυτή την περίπτωση που δεν θέλει να μιλήσει για το ποιος διαχειρίζεται την Αττική Οδό. Να πάω ένα βήμα παραπέρα. Άρα λοιπόν, αφού ο ΣΥΡΙΖΑ είναι με αυτούς τους εργολάβους, εμείς προφανώς είμαστε με τους άλλους εργολάβους. Και έτσι και τυχόν αυτή η κακοκαιρία αποτελεί μια πολύ καλή ευκαιρία για να αφαιρεθεί και το δικαίωμα από τον νυν εργολάβο να κάνει πρόταση και για τα επόμενα 25 χρόνια. Ποιος μένει να κερδίσει τη δουλειά, ελάτε τώρα, δεν χρειάζεται να σας τα λέω όλα εγώ. But I wanna know for sure. So come on and hold me tight. I love. Προσπαθώ με όλα αυτά να σας πω ότι ίσως η ανάγνωση των εξελίξεων και της πολύ εύκολης καταδίκης του ιδιωτικού τομέα σε αυτή τη συγκεκριμένη περίπτωση, που με έναν περίεργο τρόπο μόνο στην Αττική Οδό συζητάμε για αποζημιώσεις, για την Κατεχάκη και για την Κηφισίας και για τη Μεσογείον που είναι στου Πατούλη την μεριά, είμαστε λίγο πιο διαλεκτικοί. Δεν άκουσα εγώ κάποιον να λέει να παραιτηθεί ο Πατούλης από την, ούτε καν τον Γκίρτσο, ούτε καν τον Τζίμερο από το μέρος όλο αυτό της πολιτικής σκηνής. Όλοι με την ιδιωτική εταιρεία τα έχουν. Και ξαφνικά θυμήθηκε ακόμα και ο Τζίμερος ότι καλύτερα θα ήταν, λέει, οι δρόμοι να ήταν κρατικοί και να μην έχουν διόδια. So come on and hold me tight. You move me. Για έλατε να πάμε σε εκείνο το ερώτημα που έβαλα από την αρχή. Τελικά πώς θα το λύσουμε το πρόβλημά μας αυτήν εδώ τη χώρα? Τελικά γιατί εγκλωβίστηκες μέσα στην Αττική Οδό? Γιατί εγκλωβίστηκες μέσα στο τρένο και σου είπανε, είπε η τρενοσέ στους ανθρώπους στη Λιβαδιά, επειδή δεν έχουμε νερό, να βράσετε χιόνι να πιείτε και να χτυπήσετε και τις πόρτες στα γειτονικά σπίτια αν θέλετε φαγητό και τουαλέτα. Αυτό καταγγέλουν οι επιβάτες. Το επόμενο βήμα ήταν να τους πούν, άμα πεθάνει κανείς από εσάς, ξέρετε, όπως το ατύχημα εκείνο το αεροπορικό, θυμάστε, κανιβαλισμός. Γιατί συμβαίνουν όλα αυτά? Ή μάλλον πώς θα τα αποφύγεις, πώς θα τα αλλάξεις όλα αυτά? Να κάνουμε εκλογές, λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, να φύγει τώρα. Αυτή η κυβέρνηση πρέπει να φύγει τώρα αμέσως. Για να έρθει ποιος? Εγώ δεν θα υιοθετήσω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ μιλά με τους άλλους εργολάβους. Δεν ξέρω. Αυτός που τα γράφει στο Liberal μπορεί να ξέρει κάτι. Εγώ θα σας πω ότι οι πληροφορίες λένε πάντως ότι ο κύριος Χόλτερμαν συναντήθηκε και με τον Πρωθυπουργό, επιχειρηματίας είναι, θα μου πεις τι θέλεις τώρα, και με τον Αλέξη Τσίπρα. Και αυτά δεν έχουν διαψευστεί όταν ήρθε στην Ελλάδα για να κάνει τις business του. Εγώ θα ρωτήσω όμως, τελικά έχεις να μου πεις κάτι για τις ιδιωτικοποιήσεις? Δηλαδή έρχεσαι με μία ατζέντα να μου πεις ότι εγώ, ρε φίλε, θα πάω αλλιώς. Εγώ λέω να μην είναι ιδιωτικοί οι δρόμοι και να είναι δημόσιοι. Φτάνει να στο λέει ο Τζίμερος, ρε εσύ. Ο Τζίμερος φτάνει να λέει να είναι κρατικοί οι δρόμοι χωρίς διόδια. Η κυβέρνηση τι λέει? Ο ΣΥΡΙΖΑ τι λέει? Το ΠΑΣΟΚ τι λέει? Να ρωτήσω για το ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ τι λέει? Μου στέλνει ο φίλος ο Αφελής, τα μηνύματά σας δεν τα προλαβαίνω σήμερα γιατί καταλαβαίνετε είναι πολύ η δουλειά αυτή εδώ. Μου λέει όμως ότι ο Βαρουφάκης τους πρόλαβε και λέει, έχει πει από καιρό ότι πρέπει, ναι. Και άκου να δεις, όσο και αν, εντάξει, μπορώ να είμαι πιο θετικός με ένα μικρότερο κόμμα, επειδή ο αρχηγός του είναι ο Βαρουφάκης, δεν θα ξεχάσω ότι και όταν πουλάγαμε αεροδρόμια σε Φράπορτ κλπ, δεν είδα κανέναν να φωνάζει στους Γερμανούς όταν πρώτο μπήκαμε. Γιατί τα αεροδρόμια τα βρήκαμε με να τα πουλήσουμε, αλλά δεν είδα κανέναν να βάζει στο Σόιμπλε τέτοια θέματα. Και είναι ένα ερώτημα αυτό και ενδεχομένως να έχω την δυνατότητα να τα θέσω και ευθέως. Θα σου πω όμως, φίλε, κράτα το αυτό λίγο στην άκρη. Εγώ σου μιλώ για το τουλάχιστον τα τρία κόμματα που εκφράζουν το 80% στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Εσείς που πήγατε και ψηφίσατε στις τελευταίες εκλογές, κατά 80% έχετε ψηφίσει κόμματα που είναι υπέρ των ιδιωτικοποιήσεων στη χώρα αυτή. Ρίξτε μια ματιά λιγάκι στο τι συμβαίνει, αυτή τη στιγμή, στο ποιος διαχειρίζεται για παράδειγμα τις τηλεπικοινωνίες. Αν θυμάστε πότε τον πουλήσαμε τον ΟΤΕ από το συγχωρεμένο το Βιανόπουλο. Συγχωρεμένος, ξέρω εγώ, αυτός ζει, πέθανε, μάλλον πέθανε. Υπάρχουν και κάτι άλλες, αφήστε έτσι, υπόνοιες. Για δείτε λιγάκι τι γίνεται στην ενέργεια, για δείτε το ότι πουλάμε τη ΔΕΗ, για δείτε ότι βάζουμε μπροστά όλα τα ενεργειακά project σε ιδιωτική βάση πλέον. Και εκείνο το σχέδιο για να έχεις ενέργεια από την ταράτσα του σπιτιού σου και να μπορείς τουλάχιστον να κάνεις οικονομία στο ρεύμα, ειδικά τώρα που καίει ο λογαριασμός πολύ, έχει να βαγίσει πλήρως. Για δείτε σε ποιον είναι τα αεροδρόμια, σας είπα, 14 περιφερειακά αεροδρόμια στη Φράπορτ. Για δείτε σε ποιον είναι τα τρένα. Ποιος έδωσε τον ΟΣΕ την τρένοσε στην Ιταλική εταιρεία το 2017. Τι κυβέρνηση είχαμε το 2017. Εγώ λέω ότι είχαμε ΣΥΡΙΖΑ, εσείς τι λέτε ότι είχαμε. Ποιος έχει δώσει τα ζητήματα των υποδομών, τα λιμάνια. Ποιος έχει δώσει στην Κόσκο το λιμάνι του Πειραιά. Ποιος έχει δώσει το λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Ποιος έχει δώσει τους δρόμους. Όλοι οι δρόμοι είναι ιδιωτικοί. Εκτός από την Κρήτη, που και στην Κρήτη μας έχετε πρίξει ότι πρέπει μόνο με διόδια θα απολαύσουμε επιτέλους έναν καλό δρόμο για να μην σκοτωνόμαστε στο βόρειο οδικό άξονα Κρήτης. Παρεπιπτόντως, ο βόρειος οδικός άξονας Κρήτης δεν έκλεισε αυτές τις μέρες, παρόλο που η Κρήτη ήταν στο μάτι της κακοκαιρίας, η Αττική Οδός έκλεισε. Αλλά ο βόρειος οδικός άξονας με τα μηχανήματα των δήμων, της περιφέρειας, δημόσιο παιδί μου, δημόσιο, αλλά ο δρόμος δεν έκλεισε. Η Αττική Οδός που ήταν ιδιωτική έκλεισε. Για δείτε λιγάκι ποια είναι η κατάσταση συνολικά. Για δείτε ποια είναι η κατάσταση στις δημόσιες εκτάσεις, στο ελληνικό, στη βάση στις γούρνες που θέλετε να το κάνετε καζίνο. Για δείτε ποια είναι η κατάσταση. Όλα, όλα είναι μέσα στο ίδιο πλαίσιο της ιδιωτικοποίησης. Ρωτώ λοιπόν, ποια είναι η λύση σε αυτή την ιστορία. Το να κάνουμε εκλογές να έρθει ένας άλλος που θα κάνει καλύτερες ιδιωτικοποίησεις. Ας ιδιωτικοποιηθούν τα πάντα. Ας ιδιωτικοποιηθεί η θάλασσα και ο ουρανός. Ας ιδιωτικοποιηθεί το νερό και ο αέρας. Ας ιδιωτικοποιηθεί η δικαιοσύνη και ο νόμος. Ας ιδιωτικοποιηθεί και το περαστικό σύννεφο. Ας ιδιωτικοποιηθεί το όνειρο, ειδικά στην περίπτωση που γίνεται την ημέρα και με τα μάτια ανοιχτά. Και σαν κορονίδα όλων των ιδιωτικοποιήσεων, ιδιωτικοποιήστε τα κράτη. Παραδώστε επιτέλους την εκμετάλλευση ημών των ιδίων σε εταιρείες του ιδιωτικού τομέα με διεθνή διαγωνισμό. Διότι εκεί ακριβώς βρίσκεται η σωτηρία του κόσμου. Και μια και μπήκατε στον κόπο, ιδιωτικοποιήστε στο φινάλε και την τη μάνα που σας γέννησε. Τα λόγια είναι του Ζωζέ Σαραμάγκου. Ο Ζωζέ Σαραμάγκου πήρε βραβείο Νόμπελ λογοτεχνίας το 1998. Αυτά για σήμερα. Θα τα πούμε αύριο ακριβώς την ίδια ώρα. Κρατήστε όλα αυτά τα ερωτήματα, κρατήστε και τις απαντήσεις που θα δοθούν σήμερα στο Υπουργικό Συμβούλιο και σίγουρα για το θέμα αυτό θα έχουμε συνέχεια. Καλή συνέχεια σε όλους. Προσοχή εκεί έξω. I wanna see it.